elindeki mendili yudur sevdiğim yudur. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur. Gönül kimi severse dünya güzeli odur. Gönül kimi severse dünya güzeli odur. Mendil veren mi? Mendil ayrılık derler. Kendim gelen mi? Mangal maşası. Sen almazsan al meyve, alır başkası. Takkasına bak, benden sana fayda yok. Başkasına bak. Kesmeli ganedinden asmalı. Ak tavuğu kesmeli ganedinden asmalı. Şıngırdaklı yarimi gazeteye basmalı. Şıngırdaklı yarimi gazeteye basmalı. Mendil veren mi? Mendil ayrılık derler. Kendim gelen mi? Mangal maşası. Sen almazsan al meyve, alır başkası. Takkasına bak, benden sana fayda yok. Başkasına bak. Mendil veren mi? Mendil ayrılık derler. Kendim gelen mi? Mangal maşası. Sen almazsan al meyve, alır başkası. Takkasına bak, benden sana fayda yok. Başkasına bak.